الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أتوقفهم ولهم أتوقفهم ولهم أتي وريك يوم أبوك شهر محمد صلى الله عليه وسلم أتي أمارا لأتي أمار صحابة علي. نبدأ اليوم بدرس القواعد الفقهية. اليوم نحن مع القاعدة الرابعة في كتابنا والتي هي إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. سليم قاعدة الكاري ريتم بني باب إعمال الكلام أولى من إهماله. قال لا كاني أريد إنه في 148 منه تراوا. قال إذا شفوا أقولي إذا تعذرت الحقيقة نبتي أبان مرا لا تبيور لي في ثم يقلل يصار إلى المجاز. أكيد أصيبي في ثم يدي في شيء يلفون. إليه عمل لون الشريعة في بيان الكلام وفي ترجيع بعضه على بعض. عمل لون الشريعة التي بصلاية جمعة أراء سواء من القرآن أو من السنة أو من كلام العلماء. قلت يا رب وين القرآن أبينه السنة أبينه أراء ومن ما بكنا عمل القاعدة التي في صلاية تهيب التوى ju ekeji lo ninu oro meji to ba wa waju wa awalan woni mo be salaye fun wa ni pa ta npe ni al haqiqa ati al majaz. Al lafzu lahu haqiqatan yuhmalu alayha wa rati aba so kale abi kunu kan kan nu oro ta aba so o ma ni ituma ile ta ma npe le lori wa ahyanan yakunu lahu majazun yuhmalu alayhi ni pa mi si ọ̀rọ̀ yóò ní àdàgbé rẹ̀ tí kìí ṣètùmọ̀ ìpìlẹ̀ tá a máa ń gbére lórí ṣùgbọ́n gbàgbé la a máa ń gbé ọ̀rọ̀ lórí ìtumọ̀ àdàgbé ẹ̀ńtà àzàrà hàmlùhù alàlàkìkọ̀ àwọ̀ alàlàkìkọ̀ tó bá nira láti gbé lórí ìtumọ̀ àti ìpìlẹ̀. Wọ̀kọ̀dà àbọ̀fà ọ̀lẹ́mà olùbàlá علماء البلاغه عفوا البلاغه نبات وفتي فاين تنقني الحقيقه هو وني استعمال اللفظ فيما وضع له. الحقيقه هي استعمال اللفظ فيما وضع له وهنالك لو ارى سبي ثم تيوبي قال فني بيله قالوا ارى سبي ثم تيوبي قال فني بيله كالماء جاجب كله الماء أمي فإنه وضع لهذا الجوهر السيال وذلك لفون صفصان زيو جلوكوذي الذي يتلون بلون إنائه يجيو لاو فرعي شبان يتلون يوم باعو لا ترى قنطنة ثم بجاسي في قنطنة هي بجي جرين أميانو تيكاوه ثم بجي بلات أميانو باعوه وهو النازل من السماء او النابع من الارض سلطان كله من ناري تو با اي تي ما سوكالي لاتي سماني تو سي ما جاري لاتي انو ليله وعرف المجاز بانه بكنا وافو دي بلاغه وانسي على يتا نكوي ني مجاز فوا ولو ني استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي بحيث تكون هناك علاقة بين المعنيين. انت عقول لما جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي سبعنا من تعريف مجاز فارس كان كنا لكان الله رسيبي يسوما طويا قصير يتوان بكالفون kí wọ́n pàtàkì fi máa ń sebẹ́ lè kọ̀rí iná nítorí àsúmọ̀ kan tó wà ń bẹ̀ tí ó wà tọ́ka lórí pẹ́tọ̀ lélo ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ níbi báyìí. Wọ́n ní kí a ti tẹ̀kúnnú hùnẹ́kà aláàkọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ nìbàní. Ìtumọ̀ tí ó jẹ́ ti hakíkọ̀ àti majásùtà lọ́dún sí ni aláàkọ̀ gbọ́dọ̀ wà láàrin méjèèjì. A gbọ́dọ̀ rí aláàkọ̀ jáàmìà kọ̀rínà ní mẹ́rìnà kọ̀rínà àsúmọ́tà rí ẹni ọjà ìgbé lẹ́yìn ìtumọ̀ àpilẹ̀. Ṣùgbọ́n aláàkọ̀ gbọ́dọ̀ wà láàrin méjèèjì láàrin àpilẹ̀ láàrin ìtumọ̀ tìpilẹ̀ àti ìtumọ̀ míì tí a lọ lọ sí yẹn. Olóòtú sọ pé báyìí náà ni máa rìn yẹn láàrin ìtumọ̀ méjèèjì yẹn. Wàhá ni ìhìlẹ̀ aláàkọ̀ tún aláàkọ̀ ta ló gbọ́dọ̀ wà láàrin méjèèjì yẹn ìmọ̀ àkẹ́ríyá wà ìmọ̀ lọ́kọ̀ọ̀rì ìyá. Ó lè jẹ́ aláàkọ̀ ó lè jẹ́ relationship tó jẹ́ ti tó bá làákà yìí tó jẹ́ pé làákà yìí ló gbé wá fún wa. Ó sì lè jẹ́ pé méje ni o ti wá. Ẹ rí ọ̀rọ̀ nípa ìjẹ́sí mẹ̀jáàsù wà àti lọ́wọ́ àríyá mọ́sálẹ̀ tó ń kọ̀dí ìmà wà átàrú ọ̀làmá èyí tó pọ̀ nínú àwọn àfa àwọn rí pé mẹ̀jáàsù wà ní lórí fi lọ́wọ́ àríyá mẹ̀jáàsù wà ní lọ́wọ́ àríyá ó ní pípọ́ lọ síbi àdàpé rẹ̀ àwọn àfa mi rí àwọn ògbà wípé mẹ̀jáàsù wà nínú lọ́wọ́ àríyá rẹ̀ ṣùgbọ́n fi Quran nìsá tó wà níbẹ̀ kí apá tó wà níbẹ̀ yẹn pọ̀ ní tiẹ̀ láàrin alùsùnà táwọn àbáà tí wọ́n ń gbà kó wà ní lókà rọ̀bí yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà sì tún gbà ẹgbẹ́ ní alìmẹ̀díà wà á rí ní oúnjẹ quran mọ ojú ìfẹ quran ó wà ní quran náà sọ àwọn tí wọn gbà pé ó wà ní lókà rọ̀bí yẹn wọn gbà kó wà nínú quran náà tiwọn wọn gbà kó tó wà nínú quran ṣùgbọ́n ìtàbọ̀kọ̀ alùsùnà àgbọ̀gbọ̀ ló máa já sùn síbi àjàsímá wọ̀ṣẹ̀fà tó ní ìtumọ̀ ọ̀bẹ lọ́dọ̀ aláàrin sùn náà bẹ́ẹ̀ ká máa wá tú àwọn ìtumọ̀ ìròyìn ọlọ́run bàbá aláà síbi ìtumọ̀ mi nítorọ̀ bá ní kí ọlá ti fi ọwọ́ rìn rẹ̀ fún rẹ̀ tó ti fi ojú rìn fúnra rẹ̀ tó ti fi àwọn ṣèfà tó dàtí yà tó fi rìn rẹ̀ fúnra rẹ̀ kí àwa sọ pé kí n ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ ni ó túmọ̀ sí ìtumọ̀ tá a bá ní pé kò sí nínú àwọn sifat eléyìí yóò túmọ̀ pé kò sí nínú quran wọ́n hà lọ́wọ́ sọ yìí eléyìí ni ọ̀rọ̀ tí ó lálẹ́ orílẹ̀-èdè wípé mẹ̀jáàsù wà so àwọn tí wọ́n ní kò sí ìlérí nígbà tá a gbogbo àwọn àdílà wọn apadà rí wípé ìsìláyìí pé ẹ̀ ń sọ pé mẹ̀jáàsù sí ó dáa tábà gbogbo àwọn ibi tọ́lọ̀ ti lo ọ̀rọ̀ ní eléyìí tó ṣe ń pé kò lónìí nítorọ̀ ní jìdára ní orílẹ̀ ayà ọ̀pọ̀ ògiri tó ó gbèrò láti wó ògiri tó gbèrò yorì jìdára ní orílẹ̀ ayà ọ̀pọ̀ àgbàfin quran àbí nínú olókàrọ̀ bíyà náà rí tó ṣe pé wọ́n á lo ó wà ní hadith tẹ́pọ̀ àwọn afá náà mú àwọn àdàpọ̀ ọ̀rọ̀ táà nínú sọ̀rọ̀ sọ́lá tí ó lò wá àbí nínú olókàrọ̀ bíyà náà lèyàn ti lo majaz àwọn tí wọn á sọ pé kò sí majaz o á wà sọ fún wọn pé tọ gbogbo àwọn amtila tó wà lẹ yìí kí la fẹ pè wá ní òṣùlùmọ ní àṣàlì ìbílẹ àwọn sísítẹmù táwọn lárúbá fi mọrún sọrọ ni ó túmọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ní agbá pé ibi tí wọn ti lo àwọn majaz yẹn wọn lo gbólóhùn yẹn lórí ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ bí ká ní fúlàánù hasan pẹ̀lú ahmed asad asad rè lahu ma'anan fi hakiko wa lahu ma'anan fi majaz so ìtumọ̀ rẹ̀ tí ó jẹ́ ìtumọ̀ hakiko ni haiwanu muftaris ẹranko búburú yẹn kìnìún so tá a bá lo asad fẹ́yàn tá a bá ní muhammadu asad sáàsọ pé bí a sọ pé ẹranko ni muhammad sọ yìí ló sọ pé ní nǹkan ṣe ìtumọ̀ ẹranko ni wọ́n gbà lérò ìtumọ̀ oní wọn gbà lérò ìtumọ̀ ṣùjà pe akini wọn gbà lérò tọyì níbi báyìí ń sìn tabaríkà gbé definition majaz lórí sí wọn ti ṣé kí n ṣe ṣèmọ́lù kẹlẹ fi rí ìmọ̀wó bí àlẹ́wò àwọn ni àádà òṣùnkùn bí àṣàlì ìbílẹ̀ ọ̀ na bẹ̀rẹ̀ àwọn afáfẹ́ tó wà ara ìbí wípé ìdá alifáàkù bẹ́yìn àhàwòlá alifáàkùkọ́yì àwọ alìtìláàfù bẹ́yìn náà ìtìláàfù sùúrì ìyapa tó wà láàrin wọn ìyapa ìyapa ẹ̀ ìdókàn jẹ́ ìyapa ti ta lásán ni kese yan ya pa to je ki ya pa gbe no to ki ya pa gbe la won because en na ti ba e to won lo si bi tu ma gbe re eh ma ja zu na niye la won bi bi so mo fe en ta ti ba ma ja zu e ka gbe no ko e eh accept ma ja zu mo u ko re ko le mi e pe no ko kan ni o le ba ka fun ara problem awon mo pe ni ma ja zu e ma pe ni subu ni na sa ke bi da ara suba hada istimalu lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu ata ti lo gboro yen si tuma mi suba wa fa ti won ni ko si ma ja zu ko ah kini nkan ti won to ti won fe ti lo kini nkan ti won fe sa fun ka ma fata ona to ni ta ba lo ka manu ma ja ti se alaminu se qiti awana wa wa lo sa fi lo si le no ta e ko si ma ja zu til arabiya la fi alquran wa la fi lugha alarabiya gege bi mo ki bo se fe islam do de niya rahimahullah وهو الذي نصره شيخ ابن تيميه شيخ ابن تيميه هو قام بس بالو بوسيس على شيخ ابن تيميه في قسم الجاز على نعم سو اري كي تابا و بو لو افا هري ان كان سافنا ري كي تابا وا ني مجاز هو من اللغه العربيه يو اكو سو بو تو علينا القران سو مجاز هنا لا هو معتزله شاعر نلو تو في تاويل صفات ني تابا لازمي وجاء ربك والملك صفا صفا وانا اقول لهم سمادي اي من جاء يوم اي افوني اي الو مجاز ابي جمع لي يعني جاء امر ربك اسي اولو لودي اورو بيجي كو لودي اسي تو لون تي بالي ادا هو مبي سو تو داني تو اورو بيجي تي تبرز وني ها بي سو اور دي ايما نيما لون ني دي ارا لون با لا سو ما كيلو لي تي سو بي وا وا وا لو كو اما majaz wa hani majaz na wani so awon afa yawa ki no ati ka so ko si majaz sugba ni hakika wa afa fa ya wa to sibi so si o na ye si convince awon to la ba bu len ko si convince awon muslimu muslimu ke wa so ko pe ni e ma to apo ko si majaz e ko e so ko majaz o si so iye ti to se iye ti wa sufficient last be convince akeko wi pe to ba te ba so pe ko si majaz o kò nílé wa convince pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn alùbídà ẹ̀ tí yẹn tó ìyẹn ò tó lóde lómi á lò òun lọ tó túbọ̀ kẹta sọ àwọn yẹn àwọn lọkà tó wà lọkà research àwọn mọ̀tẹ́sílà tó ka táwọn ṣáírọ̀ tó ka gbogbo ẹ̀ ó máa ní ìmọ̀ ń bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n convince pẹ̀lú yẹn ìyẹn convince òun tó ń bá ní kó ń gbé lórí ìmọ̀ ju ẹ̀yìn tẹ̀ kan sọ pé kò sí lọ yẹ́sì yẹn wà convince ẹ̀ lọ́yọ́ ọ̀nà wọn ló dáa jù táwọn àbá tún ṣàlàyé ṣé rí ká sọ fún wọn pé mọ̀jáàzù wà níbi ọ̀rọ̀ sífàtù ni o ẹyẹ accept pé mọ̀jáàzù wà òun ló lágbára jù láti lè ṣe rọ́dù fún àwọn mọ̀tẹ́sílà yìí àwọn àṣàyẹ̀rọ̀ yìí tán ṣe tàwí lù sífàtù àwà báwo ni mọ̀jáàzù wà ṣùgbọ́n mọ̀jáàzù tẹ́yìn náà lẹ́gbẹ́ ká lẹ́nu bàlágà yẹn o ṣe bẹ́ẹ̀ bí sùúrù sí àbí agbọ́dọ̀ rí àlákọ̀ agbọ́dọ̀ rí kọ̀ yìí náà alukọ̀rí náà tún mẹ́rìnà mi ìrọ́dẹ̀ ti máa lẹ́sùlì ṣáàtù méjì tó wà níbi kẹtó lè mọ̀jáàzù ni asọ́tù àwọn lábùdà mi wùjú ní kọ̀rínà ti mẹ́rìnà ti mi ìrọ́dẹ̀ ti máa lẹ́sùlì agbọ́dọ̀ rí kọ̀ yìí náà nígbà tá a sọ pé ní hága ẹsẹ̀ kò sí kọ̀rínà kankan tá a fi lè sọ pé àgbèsè àìwọ́n ló mọ̀ tẹ́lẹ̀sì náà gbàlẹ́ o tí a bá ní hága ẹsẹ̀ eléyìí ni kìnìún kìnìún náà gbàlẹ́ o máa nà àbíkọ̀ lágbọ́dọ̀ gbélé lórí kẹ́nìkan á ní àìrọ̀ gbèsè ẹsẹ̀ hága ṣùjá àná gbàlẹ́ o á ní kò sí kọ̀rínà kankan bẹ̀ so ó lè ṣe tàwí lélẹ̀ bó ló ṣe fẹ́ ṣe tàwí rẹ̀ hága ẹsẹ̀ kò sí kọ̀rínà kankan tó ṣe tàwí rẹ̀ ó gbélé ní máa n torí kò sí kọ̀rínà kankan tí ó fẹ́ sọ rafa tí ò ní jẹ́ kó lè pé kọ̀rínà ni mẹ́rìnà kò sí kọ̀rínà kankan tó lè kọ̀ fún ẹ láti lè gbé lérí ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ torí pé kọ́rínà mi tún bẹ táwọn náà gbà táwọn àṣàyàn mọ̀tẹ́sílà náà gbà pé alásùfin kàlámì àlàkìkọ̀ ìpìlẹ̀ ni pé ká máa gbé ọ̀rọ̀ lérí àkíkọ̀ wọ́n ti lọ sí ìmọ̀já tó bá wà láyé sọ́run ilẹ̀ ìmọ̀já ìlà ìdàtà àgbàrọ̀ hamlu kàlámì àlà àkíkọ̀tì a ní lọ gbé ọ̀rọ̀ sẹ́ni majaz àyàfi nígbà tó bá ṣe pé ó nira kò ṣeé ṣe láti gbé lérí ìtumọ̀ àkíkọ̀ kí lẹ̀ tó máa ń jó nira kọ̀rínà kọ̀rínà ni máa ń yà sọ́wọ́ sọ fún pé kọ́ya kọ̀rínà tí ó mọ̀ náà rẹ láti lè túmọ̀ gbólóhùn asáàlù yìí sì túmọ̀ àyàwó àgbò tẹ́lẹ̀ mọ̀ wákọ̀ọ́ ẹ̀ríkẹ́ ìmọ̀lá náà kojú ẹ̀ padà ẹ̀ náà máa gbàgbé kò sí dẹ̀lú ìfóhun láti fi láti ìmọ̀ sí ìtàpẹ́tì ní ẹ̀. Ṣùgbọ́n tọ́ba ní Muhammadun Asad tó wá ní Asad ní tí wọ́n lò bẹ̀yẹn ò kìí ṣe túmọ̀ ẹranko ìtumọ̀ wóni ìtumọ̀ ṣìjà ibi tá a sọ ni pé Muhammad jẹ́ àmì àdínà tó gbé kọ̀ nínú wa lóòótọ́ ó gba eré. Àyínà kọ̀ yìnà ó lè láwù Muhammad. Láwù Muhammad yẹn so ṣáàtú àkọ́kọ́ nìyẹn tó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wa. Ṣáàtú ẹ̀kẹ́jì ni pé àlàkọ́tú bẹ́ẹ̀nà màánà yẹn bẹ́ẹ̀nà màánà lásì wà màánà bẹ̀jáde. A gbọ́dọ̀ rí àlákọ̀ relationship gbọ́dọ̀ wà láàrin méjèèjì. Kí ni àlákọ̀ tó wà láàrin ibi tí Asad àti ti Muhammad ṣùgbọ́n Muhammad Asad. Asad yìí kí ló tàbí tó gba tọ́ba ní Asad Asad kí ni àlákọ̀ kí ni sífà tó wà àlákọ̀ ni sífà tó wà láàrin àwọn méjèèjì. Sífà wọn wà lára Asad ṣàjá wàlúkúwà. So Muhammad yìí náà rèé kí ni kátà gbà ní òkà pé ní Asad tó ló máa tó ní ṣàjá àti wúwà lára àlákọ̀ wà láàrin méjèèjì. Ṣùgbọ́n kí a ní àdìyí ṣàjára Asad àdìyí ṣàjára Asad ẹ̀yẹ lára ọ̀ láàrin ìrìnwá àti igi yìí kò sá láàrín ọ̀rẹ́ náà. So tá a bá ti kó kalẹ̀ síwájú ọ pé tọ̀ ọ̀yá níbi tọ́rọ̀ bá àdìjọ láti ní wàjá àrọ́bùkà wàjá àrọ́bùkà ẹ̀yẹ púpọ̀ nínú àwọn àkóso yìí pé ọlọ́run kọ́ ló bí kọ́ nínú ẹ̀dá tọ́lọ́run lé wá. Ṣẹ́kiri báyìí ayélujára kọ́ nínú kọ́ nínú tó mọ̀ náà ayélujára ọ̀ lè rí kọ́ nínú kẹ́kẹ́ tó bá fẹ́ẹ́ ní dá akọ̀ nínú kan á lè ṣe bí nǹkan gẹ́ ìbò ní bóòlù ṣe mọ̀ kọ́ nínú tó wà nígbẹ́ à ọlọ́run ò lè dé kò rọrùn fọ́nà kó dé à sí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pàápàá pàápàá ọlọ́run bá wà láàrin. Ẹ̀dúrà báyìí adéhàhùn máa bẹ sún tọ́ta ẹ̀ ọwọ́ ọlọ́run méjèèjì tẹ́kọ̀rẹ́sẹ̀ kọ̀ọ̀nà ó ní òun àjọ ní à tó ń bá ti gba ẹ̀kọ́ ọlọ́run tẹ́kọ̀rẹ́sẹ̀ ó ti fi gbọ́ tẹ̀lá nìyẹn tó kọ̀ọ̀nà tó wà máa ní àná àgbà ìgbé ọmọ àkùnrin èyí ò bá làkà ìmù ò bá làkà ìmù náà so ibẹ̀ yẹn láti rí wọn gọ́sí ò bá ṣe é rí wọn mú ni àwọn àáfàá súnà tí wọ́n gbàgbé màjáàzù wà ìlà òbíyá wẹ̀lùkù hàn wọ́n ẹ mẹ́pẹ́ ìpín ní nǹkan ẹ̀rẹ́ lè jí rẹ̀ náà àbẹ́ẹ̀kọ́ tó ti bẹ́ẹ̀ àwọn àfáàsì dúró lórí ká ní kíní yìí wà òun gan ló èsì ni wọ́n dẹ̀ rí pé òun gan ló lágbára jù láti ṣe rọ́dùn fún àwọn muhawila àwọn muhawila ju kẹ́ẹ̀kan sọ pé kò sí wọn kò sí kọ́ǹvínsì àwọn jẹnẹrẹ́ṣọ̀n tó ń bọ̀ pẹ̀lú mọ́kífù yíyẹn àwọn jẹnẹrẹ́ṣọ̀n tí ò mọ anything tó ṣe ẹ̀bẹ̀rẹ̀ báwọn kan dé tẹ́ẹ̀dá sọ fún ọ pé ààrẹ bàbá kò sí kẹtàdọ́wọ́ bò fún wọn wọn padà wọn tún dẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bò. Ìdá eléyìí ni masala alhaqiqatu wal majaz wọn ni wàdà àwòrò ìrọ́dàtì màánà alhaqiqi yan pọ́sìn ilà fàlásàtì àpùsà kí a gba ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ ká gba ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ ká gba lérò nǹkan tó máa ń jí ó nira tí máa ń jí ó nira kí èèyàn lo ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ kí ni tó máa ń jí ó nira wọ́n ní ọ̀nà mẹ́ta ni tí ó máa ń jẹ́ kí ó nira fún èèyàn láti lo máàlù àkíkọ̀ tó fi ṣe pé ìtumọ̀ màjáàsù lágbè ọ̀rọ̀ lé awẹ́rẹ̀ wọ́n ní tààbùrù àkíkì láwùwàjì hàn tó tààbùrù tí ó jẹ́ ti àkíkì tó jẹ́ ti ìpìlẹ̀ kí nǹkan ó nira láti gbé ọ̀rọ̀ lé lórí ojúmọ̀ náà méjì lórí aláwọ̀ àjẹkùnà ìrọ́dàtò máa ń rà kíkí mọ̀ tẹ̀lé à tó ṣe pé kéèyàn bá ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ lérò ìtumọ̀ àkíkọ̀ lérò kò tiẹ̀ rọrùn ni impossible ni ó wà mọ̀mí tẹ́lẹ̀ àwọ̀ impossible kàrọ́jìlì lẹ́yìn yóò ṣe lè àwòlẹ̀ àdíyí ibi iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí ó kọ wíìlì kalẹ̀ ó ṣe wà síyà fún àwọn ọmọ rẹ̀ tó tọ̀ ẹ bá mi kó nǹkan yìí fáwọn ọmọ ni wà lẹ́yìn sadáhù àwòlẹ̀ kò sí lọ́mọ kò sí bí makaka ìlà àfáàdù ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọmọ lórí àwọn ọmọ lẹ́yìn náà tó lọ rí tọ́yì ṣùgbọ́n ọ̀nà tó yẹ sọ̀kalẹ̀ tá a bá mú àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ pé gbogbo àwọn nǹkan yìí ẹ bá kó fún àwọn ọmọ mi àwa ni pé kò bímọ ṣùgbọ́n láwọn ọmọ ọmọ mọ tọ́yì tọ́ba ní wàlẹ̀ àdùnú ọmọ ti ẹ gẹgẹ ó ẹ pẹlú ìtumọ àfikọ ìtumọ àfikọ ọmọ ti ẹ gbé ọmọ tó gan bínú rẹ ṣùgbọn ìtumọ madazu ẹ ní pé àwọn ọmọ tó ṣe ń pé ó jẹ àwọn ọmọ tó jáde lára àwọn ọmọ tó náà bí fa inu homi lalikala mu huna o fa inu hamu lalikala mi huna ala lihaki kọ ti mọ tẹlẹ káàdì afẹ gbé ọrọ yẹn lórí ìtumọ àfikọ gangan pé ọmọ àwọn nípa ẹkọ kìíní fún o a sì gbé kò bímọ só ṣe ń ṣe ká láti gbé ọrọ yẹn lórí àfikọ mọ tẹlẹ ó wà ìbọsùn fàyà tí wọn hamu lóhùn alẹ mẹjà ọrọ yẹn ká gbélé bí ni o mẹjà fàyà wọn kọ ọmọ àwọn sọrọ bí yí lè àwọn lè àfà yìí so ìgbàdá nìyẹn ṣe wà sí àkùnrin àpò fáwọn ọmọ ọmọ rẹ so eléyìí ni ọ̀nà àkọ́kọ́ ọ̀nà àti kí àhómọ̀rọ̀ ìtìná àyẹ̀mùtẹ́nì á hamlu kàlámi alẹ́ àkíkọ́ àìwádìí fẹ́ẹ̀lì àjọkúnra ìrọ́dọ̀tò máàlẹ̀ àkíkí múnkìnà máa mọ̀ ṣàkọ́tì zàdìdà kó ṣe pé lóòótọ́ náà ó rọrùn láti gbé ọ̀rọ̀ yẹn lórí ìtumọ̀ àkíkọ́ ṣùgbọ́n pẹ̀lú wàhálà ni yóò ní wàhálà díẹ̀ mísáàbù dalẹ̀ àpèjúwe yìí tí yóò ní wàhálà díẹ̀ ni pé lọ́kọ́ lẹ la akulu min hadhihi shajara wallahi ma jeni bigi ebi no jeni bigi fa inna al akla min khashabi hadhihi shajara ke ya ni afa ma yo ma bu i pako ogi yo ma fi nika yo ma fi pako ogi yo ma ko sanu wa in kana mumkin ma fi je pe o ro ro ki ya bo ja igi ke ya si ti sanu ani be ko abi lakin wọ́n ní wàá gánà mọ̀mùkínà láyé kúrò ilẹ̀ àti sùnúbà ṣùgbọ́n pẹ̀lú nira ní nǹkan nira ní. so wàlí máa ló mọ alẹ́ mùtàkàlí wà láyé sùnú nìkàlẹ́ níhìn akílá mẹ́nukọ́ṣà bí ṣẹ́jà wọn. so eléyìí tá a mọ̀ ní pé ẹni tó bá sọ rọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹni tó gbà lérò kìí ṣe pé òun máa mú àpapọ̀ ara ibi jẹ. fàyè òfúnbalù kàlẹ́ àbúkù èso tí ó jáde lára igi yẹn ni ó gbà ló pé òun ó jẹ lára igi yìí tó bá ṣe pé igi tí máa ṣe èso ni. àwọn àlẹ àfẹ́bá ni kọ̀ṣàbíà àbí lórí owó tó bá fi ta àwọn pákó rẹ̀ tó bá ta àwọn kankan pákó igi tó bá mú lára igi yẹn owó tó bá rí ń bẹ̀ ló gbà ló pé òun ó jẹ lára igi yẹn nígbà wo yìí dáadáa fi dẹ́kun dada tí igi yẹn kì í bá ṣe èso. fàyínà wọn yóò bá ọṣẹ omi kọṣàbí igi tó bá jáde lára ọpẹ wọ̀yá kúlù mi tábàlì yóò sì jẹ nínú owó rẹ onídàáníkà la ìyá ànáfù fi ìyẹmí rẹ yìí irú ẹni yẹn rèé tó bá ní wà wọ tó ti fọlọ́ ọba aláàbúra owó jẹ lára yìí tí ò wá bú gíga gẹgẹ sẹnu ṣùgbọ́n owó tó ta owó tó fi ta pákó gini ó ná ló gbà lérò àbẹ́sọ̀ ara gini ó gbà lérò so tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò tí ì tako ìbúra tó bú yẹn kò tí tako ìbúra tó kù yẹn tó ní náà eléyìí níwájú ẹlẹ́ẹ̀kejì níbi tí ó ti máa ń nira láti ó rọrùn nípìnlẹ̀ ṣùgbọ́n máa ma ṣàkọ́ tí ń zàdìdà so eléyìí ni ọ̀nà àkọ́kọ́ so ojúkọ́lẹ̀ ẹ̀kejì tí kò kí fi rọrùn láti gbé ọ̀rọ̀ débi ìtumọ̀ àkíkọ́ ni tààfòrò rọ̀fì ìnira tínú àṣà هو أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ مهجورا ومتروكا بين الناس. إلا يعني بقى وسبب كي يعني يبقى بقى لري توما حقيقة يتوما يقبل يتوما يقبل تابع بريلوري يعني أو تدين تاوي يعني تبقى يوصلة أو لا يعني أو يعني ما كيلو يتوما يعني كأي يا حليف إنسان قائلا بيكي يكبر أقوى شوفي la ọdọ̀rọ̀ kọjá mi fi dárí fúlàní láyé mi ní ìtúgbé ẹsẹ̀ mi sínú ilé lágbájámọ́ gìgísẹ̀ mi ọlọ́mọdé kí n túgbé sínú ilé lágbájámọ́ wọn ní falẹ̀ anẹlẹmọ anẹlẹhàkí kí ilé hàn ní kẹlìmọ́ káyé àtọ́kùn ìtumọ̀ àkíkọ̀ ìtumọ̀ ti gbèrè gẹ́gẹ́ fún gbọ́dọ̀ yìí ìtumọ̀ yẹn asùnàmà dúró bẹ́ẹ̀nẹ̀dàṣ wọ́n ní báńdẹ̀ ni mùsùlùmá ló fi hí wúwà kìnnáyà tó ìtumọ̀ táwọn èèyàn máa ń lò sí náà ní kìnnáyà àmì dùkú ló ní àdàpè ọ̀rọ̀ nípa wíwọlé fìdá wíwọlé ẹni yẹn gẹ́gẹ́ ló gbà nínú wíwọlé ẹni yẹn ìdá tí ẹ bá wá búra bẹ́ẹ̀ tó búra pé á owó ní gbé ẹsẹ̀ ó sí inú ilé lágbájá tó wá ṣe wípé nǹkan tó ṣe ń gbé ó kàn wọlé ẹni yẹn la yahdasu al-halif ha abi abi nito se ni pe se ara pe bo so ni pe o ni pe ese o si ri ibile eniyan so le ti bura le lori pelu olorun to ba ituma hakiko ni bi bese tele si re abi oko ituma majazu ni pe ko wo ile dada to to ba lo si bi eno na le eniyan to a gbe ese re sile so ti ta ko ibura to no fi la yahdasu al-halif law wada qadamahu fi bab al-dar wa lam yadkhulha to ba kan bi ese re si jenu na le yen ti o ba ti wole ko ti ta ko ti ja ibura re toru ke se tumo ibura ni a gboro ile lo yin to ta le lo gan ni kini o owo ni wo ile eni e se le ni ta'azzur urfi a o ti ona ke ti ta'azzur a ki la ko ko ta'azzur haqiqi ori ala ko ko se mu ale ni ko na ni ti ti e ti le ba to ti le ba ori je ta ta'azzur أن تكون المال إرادة المال الحقيقي ممتنعة ولا أن تكون إرادة المال الحقيقي ممكنة مع مشقة زائدة صار تعذر عتيقين يا نبيك تلباني تعذر عرفي ولتسعي عرفي ها تعذر عليك يا تا ولتعذر شرعي إيه تسبيني الشريعة بيوتيرانا وهو أن يكون المال الحقيقي لللفظ مهجورا شرعا tó ṣe pé ta bá ní gbé ọ̀rọ̀ lérí ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ ìtumọ̀ àkíkọ̀ fún gbólóhùn yẹn ó ti di nǹkan tá a ti gbà láti gbé jù lẹ́nu ṣẹ̀ríà kò ṣe kò ṣe lò nínú ṣẹ̀ríà kàkẹ́lì máa ti kò súnmọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbólóhùn ìjà mẹ́tẹ̀lẹ̀ ta bá lò lákòjú pé wọ́n ní fàyín náà lámà túnika màánà àṣírí ṣáà fàálẹ́ yìí ìdá sẹ́bí ẹ̀ta rọ́jù lẹ́ yakul wọn ní nígbà tá a ti lè gbé ìdúlẹ̀ nínú ṣẹ̀ríà àgbà ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ gangan lérò ní tọ́ba ti lè gbólóhùn kùsùmọ̀ tẹ́yẹ̀ ká bá sọ pé ìní kọ́díwà kẹ́ntù fúlẹ́ẹ̀nà bí kùsùmọ̀ ti hàn ní fìdá àwà àkè mílẹ̀ lọ́kù rà mo ti yan ẹnìkan pípé kó rẹpẹsẹ̀ntì mi níbi kéèsì mi ní eré kílèmù kan níbi ráìtì kan tí mo kílè sogbolo kusuma ni wa lo pe nibi kusuma ni mo fẹ ki ija ti mo ja kẹni ẹ rẹpẹsẹnti ni rẹ wọn ni tusura fún kẹni matu kusuma ìlànà sọbẹlẹ fi sara a gbé ìtumọ gbolo kusuma yẹ síbi tá a lò fún nínú sẹríà yẹ wà wúwa ni mọrọ fa òun náà ni kéèyàn rẹsì kéèyàn sun kéèyàn sun yẹn mọrọ fa ni kéèyàn sun ẹnìkan lọ sí kọt wà ní mọdà fa àti kéèyàn rẹpẹsẹnti ẹni yẹn mọdà fa hàn fi dáwà níbi kílèmù kan kòkìmà tààrí yìí tí wọn kílèmù lé lórí àwọn àkọọmọ àràbẹ yìí àbúgbẹgbẹ fúnra rẹ tó kílèmù lé yẹn lórí dúnà ní mánà àkí ìkìlá àgbọdọ gbélé ní máàdùn ẹgbẹ ẹ oníkólọ bẹwò jáde kó wọn gbẹ nìyẹn nó kó rẹpẹsẹǹtì òun ni ní gbólóhùn kò súnmọ sí eré náà rí ta àkóró ṣáà yìí wà wọ àyè kó máa dárí kàrọ jù lórí wà kẹlú bí mo àwọn mẹrin ní ìdúró wákìlì múna wà ádàwò oníkẹlẹ ní ẹni tí wọn sọrọ yẹn fún yóò ṣe kíni yóò dìde pẹlú pé àbímọnàṣà ìgbégbó lọ bá kílèmù àbí kí ó lọ rẹpẹsẹǹtì ẹni tí ó yẹn yẹn so ibi tá a ti tìmọ àyè lórí ìyẹn ọgbà ọlọ́dẹ kọ́ídà tó parí ẹ oní alukọ̀ọ́ídà tó kọ́ àmísà sẹ́lẹ̀ yìí náà ni ìparí kọ́ídà إعمال الكلام أولى من إهماله كما أن قيل أخو فعليه صفوني ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كذلك دي لنو كتير سيبي كي أمنشن دي لنو كتير سيبي إن كان يو سيبي سميدي إن أولو منشن دي لنو كتير سيبي كي أمنشن دي لنو nti o se fi ma la eta jasa wa ni khulasa to hadhihi al qa'idati annahu yakfi fi al ashiya'i allati la tatajaza dhikru ba'dihha 'an al kull so ni so ki ni un qaida ni pe a te ya o ti to te ya daru ko die ninu kan to se pe a ma pe ko se pe te ba le daru ko die ninu kan yen bi ba te daru ko gbe na to ra ti o pe kan yo se pe fa idha atlaqa al mar'u 'ala al kull juz'an min te ba mu oro ka le leri apá kan nínú nǹkan tí ò ṣe pé káni hada júzù kọ ìmọ̀ mọ̀kọ́nà díẹ̀ tó yẹ fi dárúkọ yẹn náà yóò rẹpẹsẹ̀ǹtì gbogbo yòókù ni ìdá káni láyà tàbá àbú لا يتباعد بمعنى لا يتجزأ نظر جزء لا يتباعد نظر كلمة بعض سيبا يا باشيكي وذلك حتى لا يكون الكلام مهملا تريد أن أبا بيبي قوية الكلام بيبي سورة أما رطا أبا نصر كوني ما ديارة تي يوم ويست سيبا نيتما أروا بيبي ما ديارة تي يوم ويست ترى بعد ويست ني أكو أما رأيت أما ينوم ويست لانا طيب مثال أبجوه قوية الكلام لو سلم الشفيع تاني الشفيع هنا لك توني رايتي بريمشن هذا سمع يشوف عفوا هنا ني رايتي على بابي وابي بي بروباتي تي أقوسي بيري بروباتي واتو وانيه بيري سو هل يني رايتي بي بروباتي يني باتا بابا تا أما قوسو فوقو سوني انترست لاتي راكاتو لون كو يكون توس باتي نا شريع لبيرو رايتي يوا يعني حق الشفعة طيب تي ان تو اد شفيع ان تو ني رايت بريمشن تو با لو هون تي في نس نس العقار المشهور العقار المشهور بروباتي تي شوفا هو اللي يعني انكو ني العقار المشهور تي ان يبا سو يبي تو سو بي لي بروباتي اللي ري تو كوسه بي مي تو لو تي فتا بو تو سي مو انترست لاتي لا نتو ابي ني كيو مو في si right mi le be half right mi e mo file ah half right e lo be file eh to ba lo fi half right mi le ya kunu bi dalika musqitan haqqa shafaatihi fil kulli o ti fi for right e le ni le ana shafaata bil ma la yatajazza to is preemption right mi ko se property e le ni o ga ga shafa right e lo no be fi la right mi le bil ma la yatajazza haqqa shafa bil ma la yatajazza so bi ba bi tell you the property ba pa na ta gugu e be lo mi ti ha be su e lati claim right bi no mi o so ko mo fi gugu right bi le die ni right ko ni mo fi le ha lo to mi ha aku su ba ti wa lo so ko ti salama aku ye to o de right ko tomo to bi ni in ta ma bi ta jo nu se ya ko fu en ni ani ha ku su ba mi ma la ya ta jazza hadhihi qa'idatun shar'iyya aku tu ele bi kada لو عفا ولي القتيل ولي القتيل ان غايدان انت با او فاميلي انت با تو با لو ساجوكو وكان واحدا عن القاتل ها بي يعني او سيني او ني كاني ان تو دوتي ان تو با او ناني او دي اونلي غايدان تي ا او دوتي ان تو با يا لورو بي جو سي ان مين القصاص او علي كو نينو قصاص ني كو كان ايطاليي سامبي يا بالا wa ni to to kisos na nrazi awon fe gba so won fe gba sugbon o ke ma gba gbo kisos ni die ni ko ma se be bi ko gba e ko ni o lo to lo pa sugbon fgs ati mejeji ni abi abi apa re mejeji ni to ko so ni be be ni to so ni pe ohun fi die le ninu rights kan retaliate yen sapato lo kisos kulluhu gbo retaliation rights retaliation yen o ti fi gbogbo eleni yen limada bi anna al-qisas la yatajazza tori right retaliation ni nkan ti o se pin e ma ko ko ni ko gba pe o fe gba qisas tamila abi ko so pe ni o ti samu ju ko kada kada law qala rajul be en de ka ba so pe ra'su imra'ati ta'in mo ti ko ori yawo mi sile ori yawo mi mo ti ko ori sile fahiya ta'in yawo ye ti ko kilode le ana le mor aja kullun obiri ta npe ni yawo yan gbogbo ara re ni ke sori re ni kan ni yawo re kullun la yatajaza ko se mi kana huwa dhahir gege bi o se ma chara wa ko ta fuwa fun aye imi le wa subjected to argument won le criticize mi awon fa so fun wa gbe al mithal fil qawaid la yu'tarad la yu'tarad al mithal fil qawaid ai ta ko wa ni ju bi tele kan ba mu wa نبي بيان القاعده لانها في بيان القاعده فقط اي يبي يدلات في مثال يسال اي قاعده تي مثال يبا دي با ولي لو تي تو وسي والا او سا سال اي قاعده فوان قاعده لي بيله سو مثال لي خلاف لي والي مثال سو قاعده لي اتفاق والي قاعده نعم سو ابو جوه لك تا وني اما نعم ما تبعي اكو جوي على يك على يك لك تا وان اما ذكر بعض الشيء الذي يقبل التجزئه ما كان لو قد ينيرو كان تي او سي بين ها فلا يغني فيه ذكر الجزء إن أريد الكل. Ti won ba daruko die nu e die yen ko le se kini ko le gbe gbogbo iyoku to ba se pe kulu la gba lero e won daruko die nbe a die yen o le gbe gbogbo iyoku re patapata wa mithaluhu abudu be ri pe law qala shakhsun li akhar te ya taba so fun elomi wi pe innani kafaltuka ala 200 min as-sitmiya al-maghluba minka li fulan ile alagbaja kafaltuka mo ti be gbe 200 ninu 600 ti won request lowo lagbaja ari to won request ni owo ti lagbaja request lodo re jare al-maqlubatu minka li fulan ti won ri ti lagbaja request lodo re ko jeun ninu 600,000 for example ti lagbaja request lodo re ko jeun mo ti be gbe 200,000 be wa fabima anna dayna al-mafkura le lo me gba to ti je pe gbese ti won daruko yen yakbalu tajzia nga to se pe ni tanakilu kafalatu bi bedel yen ba ke yen o yo wa yo ni le ala al-mi'atin faqat ni li 200 yen fe wa la yakunu al-kafilu kafilan bi jami'i dayni al-mafkura so en ti o fe bura yen ri ko a le so pe ni o ti do yen fun pe o gbe gugu gbese yen to ba se pe ti o se gbe lo ton ara e bo الذي كذا لو قال شخص لآخر تيك بعض فهم الكذب قد أبرأتك قد أبرأتك في ربع الدين المطلوب لي منك متفهمي وان وفور قطع بسنتي وجمي متفهمي وان وفور فيكون الإبراء في فضل يفو يو لذلك القسم من الدين فقط so قطع تيولو فهمي وان كلامي في هذا معنى لأن الدين مما يتجزأ هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك